او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق تا اوایا چی تاسو عمل کوئے اللہ او داغو رسول او مومنان با گوری چی تاسو عمل با او سنگوی بیا با تاسو حاغ ذات تا واپس را وستلے شئی چی حاغ پا پت او پخکارا پا حرسو باندی پوہ دے او حاغ با تاسو تا ستاسو طول عملو نا اوقعی